LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 września, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS kontynuuje prezentację pełnych list wyborczych. Partia rządząca przedstawiła m.in. nazwiska kandydatów, którzy powalczą o głosy w Kielcach. W Krakowie otwarto nowy przystanek kolejowy. Za chwilę sprawdzimy, jakie pociągi będą się przy nim zatrzymywać i jak oceniają te inwestycje sami pasażerowie. W tym serwisie będziemy także mieć ważną informację dla mieszkańców Sosnowca, którzy ukończyli 50 lat. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje prezentację list wyborczych. Przedstawienie kandydatów odbyło się m.in. w Kielcach, gdzie z pierwszego miejsca startować będzie szef partii Jarosław Kaczyński. Wicepremier podczas spotkania z wyborcami mówił o dokonaniach rządu, wymienił w tym kontekście politykę ograniczającą bezrobocie do minimum. Jak podkreślał, wskaźnik ten w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Bezpieczeństwo Polaków zapewnia rząd, który prowadzi przede wszystkim taką politykę gospodarczą, która ma między innymi za cel ograniczenie do minimum bezrobocia. I my dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, pod tym względem na pierwszym miejscu w Europie. Za Jarosławem Kaczyńskim na kielckiej liście wyborczej PiSu znaleźli się m.in. Anna Krupka, Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Jastrzębiu-Zdroju przyspieszenie budowy pawilonu porozumień jastrzębskich. Szef rządu uczestniczył w obchodach 43. rocznicy podpisania tego dokumentu oraz 35. rocznicy górniczych strajków w 1988 roku. Premier mówił, że pawilon porozumień jastrzębskich powstanie w hołdzie bohaterom tamtych dni. Aby ten wspaniały pawilon świadczył o wielkości, o odwadze górników śląskich, dzięki którym ten wielki dzień mógł stać się rzeczywistością. To słuszne, aby współtwórcą tego pawilonu była także Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest depozytariuszem tamtego kamienia, który zmienił bieg lawiny. 43 lata temu, 3 września, strona rządowa podpisała porozumienie ze strajkującymi w Jastrzębiu-Zdroju. Było ono trzecim po gdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym wówczas między władzą a protestującymi robotnikami. Zawarcie porozumień zakończyło falę strajków w sierpniu 80 roku. Podpisanie porozumień zakończyło proces upadku komunizmu w Polsce i pośrednio zmiany ustrojowe w innych europejskich państwach bloku komunistycznego. Pociągi od dziś zatrzymują się na przystanku Kraków-Grzegórzki. Chodzi m.in. o składy z Wieliczki i z Kawiny. To także niektóre połączenia Polregio, na przykład z Krakowa do Bielska-Białej. Od października z przystanku będą także korzystać pociągi jadące do Tarnowa. Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał o tym nasz reporter Bartłomiej Bujas. Bardzo nam się podoba, proszę pana, jako stary Krakowiak od urodzenia. Jestem po prostu zaczarowany tym. Teraz mamy tu piękny, piękny dworzec. Ja tu mieszkam, to myślę, że też skorzystam. Gdzieś pojedziemy, Hubert. Gdzie pierwsza wycieczka? Do Wieliczki. Dobra. 7 minut przejechać na drugą stronę Krakowa i już jestem na miejscu. Gdzie pan będzie jeździł tym pociągiem? Na przykład. W stronę Wieliczki, w stronę Kalwarii, Wadowic. Czemu nie? Dziś wprowadzono nowy kolejowy rozkład jazdy. Najszybsze pociągi z Krakowa do Warszawy jadą teraz 2 godziny 10 minut, do Gdańska niespełna 5 godzin. Wrócił jednak remont kolejowej Zakopianki. Na trasie do stolicy Tatr kursują zastępcze autobusy. Mieszkańcy Sosnowca, którzy w tym roku obchodzą 50. urodziny, mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Można je wykonać jednorazowo w szpitalu miejskim przy ulicy Zagadłowicza. Wystarczy okazać dokument tożsamości potwierdzający datę urodzenia oraz złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Sosnowca. Do skorzystania z takiego prezentu zachęca prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

never meant to do those things to you. And so I have to say before I go. Minuty po 15 spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim. Do zespołu dołączyła Olga Szulczko, która będzie program zgrabnie realizować. Michał Żołądkowski, ja tutaj realizuję plan poznawania się bliżej z Patrycją Kazadi. No to rozmawiamy sobie dalej. Pracowałaś w Stanach Zjednoczonych. To powiedz, jakie były, są różnice między nagrywaniem tam i tu u nas? Wiesz, czasy się zmieniają. Teraz też praca tutaj w Polsce jest podobna do tego stylu amerykańskiego, ale wtedy to było dla mnie nowe, że nie nagrywa się po całości utworu. W Polsce nagrywaliśmy tak, że interpretacja się liczyła. Czyli start i śpiewasz całą piosenkę razy, załóżmy 6 i wybieramy najlepsze fragmenty albo najlepsze take'i. I wtedy też człowiek mógł tak, no nie wiem, poczuć ten utwór. No ja tak byłam uczona, że masz dać z siebie jakąś emocję, interpretację i wczuć się w dany utwór, ale żeby się wczuć, musisz go zaśpiewać od początku do końca, tak? Przeprowadzić historię. W Stanach to nagrywanie polegało na tym, że śpiewasz linijka, nawet czasem jedno słowo. I to było dla mnie bardzo trudne i bardzo dziwne. Wchodzisz i masz do zaśpiewania, nie wiem, jakiś przekaz i nie ma tego przekazu, tylko nagrywamy, nagrywamy. I ty cały czas tylko hello, hello, hello. I oni wybierają najlepszy i potem thank you, thank you. Thank you. I wybieramy. Które vibrato wolisz? To, okej, okay, jedziemy dalej. To było tak dziwne dla mnie. Nie mogłam się w ogóle w tym odnaleźć. I też zaczęłam powątpiewać w siebie, czy ja umiem w ogóle to zrobić, no nie? No bo mnie nauczono tak, a tu siak. Do tego był też temat akcentu, który bardzo mocno u mnie wychodził w wokalach. I pamiętam, jak nagrywałam taki remix dla DJ-a i do godziny 5 rano męczyli mnie, żebym nagrała dwie linijki. Od godziny tam 16 do 5 rano nagrywałam dwie linijki. Można zwariować, nie? Opowiadała to teraz nam pośpiewa. Patrycja Kazadi w Trójce. Nie wierzę, że się na to nabrałam. Instagram versus reality, baby. Widzę plastik w moim ciele niepotrzebnie. Przecież jest piękne. Czego chcesz więcej? Mówisz sobie, że ci to przyniesie szczęście. Filtr na zdjęcie to jak zaklęcie. Manekin zaszłym, pokaż mi co prawdziwe. To takie złe, kiedy robisz to, czego świat oczekuje. Jaki jest sens? Z czasem uroda i to przeminie. Szczęście, presja, lajki, komentarze i tendencje. Prawie codziennie okrętniasz zewnętrznie. Manekin za szłem, pokaż mi co prawdziwe. To takie złe, kiedy robisz to, czego świat oczekuje. Jaki jest sens? Z czasem uroda i to przeminie. I z czym wtedy zostaniesz? Lajki to fajki, pęknięte bańki to ID. Kupione lajki to fajki, pęknięte bańki to ID. Kupione lajki to fajki, pęknięte bańki to ID. wcale nie trzeba czekać do północy z trójką. Można w każdej chwili. Sound and Grace z dachu. A Patrycja Kazadi ze studia programu trzeciego, to są spotkania trzeciego stopnia. To wróćmy do takich bardziej klimatów tanecznych. Jak doszło do tego, że zaśpiewała się między innymi też z Matem Pokorą? Tutaj w ogóle to nie jest moje działanie, moja zasługa, tylko Kingi Siennickiej, ówczesnej szefowej. I kiedy usłyszała ten remix Audio Souls, bo ona jakby też ich podpisała, to zaproponowała moją osobę. I zadzwoniła do mnie, wysłała mi ten numer. Ja mówię, ale ja teraz nie robię takiej muzyki. Ona mówi, nie szkodzi, to nie znaczy, że nie możesz się na różnych płaszczyznach udzielać, rozwijać. Poszłam do studia, nagrałam to dla nich i okazało się, że bum. więc byłam bardzo zdziwiona, że to też na różnych rynkach, nie tylko w Polsce się spodobało, więc to bardzo miłe. I też mnie skłoniło właśnie do tego, żeby mieć otwartą głowę. Matt Pokora to był jakby trochę taki deal, kiedy podpisywano mnie z Warnerem, to powiedziałam, że okej, ale jeszcze chcę mieć duet z Mattem Pokorą, bo wiedziałam, że on jest w wytwórni. I marzyła mi się międzynarodowa współpraca, więc oni to załatwili. Też wiem, że on wtedy szukał jakiejś osoby, z którą chciałby zrobić duet w Polsce, bo ma polskie korzenie, więc to się idealnie zgrało. Utwór był jego, to jest jego kompozycja i jest to w sumie tak naprawdę w mojej dyskografii jeden z największych hitów, który do dziś w ogóle jest grany za granicą, co mnie totalnie zszokowało, bo moja przyjaciółka była w Cannes, jadła kolację w jakimś takim klubie, nie wiem, i tam leciał teledysk, normalnie ta piosenka leci dalej, więc bardzo to jest miłe. A w Dubaju też moja koleżanka widziała ten teledysk u nich na stacji, więc fajnie, że to cały czas istnieje i hula. Myślę, że ludzie by się zdziwili, że już dawno nie jesteśmy tamtymi osobami. Nowy singiel Patrycji już jest. Dzisiaj tego nagrania już słuchaliśmy, zaśpiewany z Kają to Genesza, a teraz to właśnie bardziej taneczna odsłona Patrycji Kazadi. Wanna Feel You Now, właśnie teraz, w trójce. It's okay, I will let you know it's alright. I will let you know the same. If you're telling me it's alright, if you're telling me it's okay, I will let you know it's alright. I will let you know the same. I wanna feel you now. It drives me out of my mind. I've completely fallen helpless for the way that you are. I feel delirious. I'm delirious. I want a serious thing, serious thing with you. You looking for the love I'm looking for too. Yeah. I've never fallen so fast, but you're different. And I fall all over again for you, baby. Don't tell me that it's alright. If you tell me that it's okay, I will let you know it's alright. I will let you know the same. If you're telling me it's alright, if you're telling me it's okay, I will let you know it's alright. I will let you know the same. I wanna feel you now. Wanna see how we get, wanna see how we get down. Wanna see how we get. Wanna see how we get down. Wanna see how we get. Wanna see how we get down. Wanna see how we how the way that we get down, the way that we get down. I wanna feel you now. I wanna feel you now. Whoa. 29 minut po 15 program Trzeci Polskiego Radia, spotkania trzeciego stopnia. Gościem audycji Patrycja Kazadi. To powiedz, kto pomógł ci się przełamać, uwierzyć w siebie, no i przede wszystkim w swoje możliwości? Jeśli chodzi o Mesa, Mes był jedną z takich osób, które mnie odkryły tak naprawdę muzycznie, bo ja byłam bardzo nieśmiała i marzyło mi się pisać dla innych, ale niekoniecznie myślałam, że ja będę sama wykonywać utwory, dlatego że byłam tak nieśmiała i niepewna siebie. I Mes usłyszał mój głos i po prostu powiedział, że wow. I zaprosił mnie na pierwszy wspólny utwór, potem kolejny i tak powstała Trish. Tak powstały takie piosenki, które w danym czasie były hitami, czyli nie wiem, 247, czy Szukam tego hajsu. Ona jest takim wyjątkowym dla mnie utworem, bo jednym z moich ulubionych z tej płyty. No, utwór to ja mówię sam przez siebie, powstał w bardzo bolesnym momencie mojego życia, bardzo trudnym, jakimś dziwnym. I ta melodia, ten tekst jest mi niezwykle bliski. I też forma nagrywania tego utworu, bo nagrywałam ten utwór oraz utwór Nie odbieram, które są gdzieś tam zależne, ale to zobaczycie, jak wyjdzie płyta, wraz z moim bratem, 730 Huncho, który jest raperem. I to on tak naprawdę namówił mnie do tego, żebym wróciła do muzyki i śpiewała, bo no, miałam problemy zdrowotne, chorowałam, wydawało mi się, że już nie mam siły na różne rzeczy i że mi się już nie chce. I mój brat mówi, nie, jakby kocham twój głos, nie może być tak, że nie nagrywasz, musisz regularnie wydawać muzę, ludzie chcą tego słuchać, czekają. Ja mówię, okej, dobra, no, no niech będzie. Ja leżąc, bo jeszcze wtedy nie mogłam chodzić, nagrywałam te utwory, więc one zostały nagrane u nas w domu, na kanapie, jak ja leżałam i mój brat mi pomógł je nagrać. To posłuchajmy zatem, o czym mówiła Patrycja w Trójce. Ona, Kazadi i ten typ Mes. Jesteś obok mnie, ale nie ze mną. Zostaję, mimo że wiem to. Po co szukasz jej, zamiast być ze mną? A nie ze mną, a nie ze mną. Jesteś obok mnie, ale nie ze mną. Zostaję, mimo że wiem to. Po co szukasz jej, zamiast być ze mną? A nie ze mną, a nie ze mną. Śmieszne. Śmieszne, bo na początku ty byłeś wkręcony. To ty naciskałeś, aby nadać nam tory. Teraz to ja sprawdzam, czy jesteś na jej story. Jej story, jej story. Yeah. Ona trzeba zrobi, ja już nie powtórzę. Wiem, że ona nie przetrwa z tobą tej burzy. Zrobisz, nie wiem, tobie się to stworzy. Yeah. Jesteś obok mnie, ale nie ze mną. Zostaję, mimo że wiem to. Po co szukasz jej, zamiast być ze mną? A nie ze mną, a nie ze mną. Jesteś obok mnie, ale nie ze mną. Zostaję, mimo że wiem to. Po co szukasz jej, zamiast być ze mną? A nie ze mną, a nie ze mną. Jesteś tu ze mną, a w powietrzu ona. Kto to jest ona? Jesteś we mnie, w twoich oczach jest ona. Wiadomość dalej jest niedostarczona. Znowu wyciszę, odwraca iPhone'a. Czego nie mam ja, czemu jeła cię ona? Zazdrość nigdy nie była moją jazdą. Człowiek to nie Aston, by go mieć na własność. Bez zbędnej mimikry mówiłem nie szyfrem, że życie ze mną different, bywa przykre. Lecz nigdy nudne, mniejsza jaka aura G. Dla nas każdy tydzień to restaurant week. Europejski spady w Jasmine. Czy twoi exes nawet nie żal was mi. Mówię o swojej pani czy Kazadi. Znamy się dwie dekady, way, nim zostałem daddy. Kontrolowanie typów nigdy nie jest hot, ale gdzieś tam czeka ten, co ma już bilet na twój lot. Znów spowiadomienie, pytam kto to mówisz, nie wiem. Znów niedomówienie, czy nie boli cię sumienia. Ona trzeba zrobi, ja już nie powtórzę. Jesteś obok mnie, ale nie ze mną. Zostaję, mimo że wiem to. Po co szukasz jej, zamiast być ze mną? A nie ze mną, a nie ze mną. Jesteś obok mnie, ale nie ze mną. Zostaję, mimo że wiem to. Po co szukasz jej, zamiast być ze mną? A nie ze mną, a nie ze mną. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face. Your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault. Tu Trójka, Polskie Radio, 22 minuty do 16. Jest nowy singiel Patrycji Kazati, nowa płyta będzie. A skoro Patrycja jest u nas, to na koniec o ewolucji. Melodia i ciągły rozwój. Wydaje się, że to jest dla ciebie podstawa. Teraz podążam bardziej za organicznymi swoimi potrzebami muzycznymi i duchowymi też. Wracam do swoich korzeni. Ale nie mówię do korzeni afrykańskich, tylko do tego, z czym się wychowywałam w domu. Było bardzo dużo soulu, było bardzo dużo jazzu, było bardzo dużo czarnej, funkowej muzy. I staram się to przemycać zarówno w tej nowej płycie, jak i w kolejnych projektach, które nadchodzą. Więc po prostu podążam za tym, co czuję. Cały czas wszystko, co robię, ma popowe sznyty, bo są popowe melodie. Co mam na myśli, mówiąc popowe? To nie znaczy, że to jest muzyczka pod nóżkę. Niestety, dla wielu moich słuchaczy. Ale są to utwory, które mają melodię popularną, czyli taką, że jesteś w stanie ją powtórzyć po jednym, dwóch przesłuchaniach. Zawsze dla mnie to cechowało dobry utwór. Tak też staram się pisać, tak lubię pisać, takiej muzyki lubię słuchać. która po prostu przemawia do mnie melodią piękną. Więc to na pewno jest linią łączącą we wszystkich moich albumach. Niemniej te najnowsze rzeczy nawiązują do czarnej muzy i ten dark pop też nawiązywał do czarnej muzy właśnie chociażby w tym, że były te mocne groovy, mocne bity i to będzie też słychać bardzo w tej płycie teraz. Natural, tak, tak. To był pierwszy singiel z tej płyty, no bardzo ważny. Taki, no myślę, że to był taki moment przełomowy we mnie też, jeśli chodzi o mój bunt wobec tego, co nas otacza, tak? Bo to dla mnie to nie są ważne rzeczy już, a skoro nie są już ważne, to trzeba się też pewnym rzeczom przeciwstawiać i rozwijać się. Są ważniejsze rzeczy niż wygląd, niż ilość wyświetleń, niż lajki, niż nie wiem, jakie bzdety jeszcze. Kompletnie inne rzeczy mam teraz w głowie i chciałam o tym poopowiedzieć. To tak właśnie poznawaliśmy się bardziej od wnętrza spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim. To była Patrycja Kazadi. 20 minut do 16. Myślę, że w klimatach, które Patrycja bardzo lubi teraz. Macy Gray, Sweet Baby. Piękna melodia. We got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure about. That I'm your lady. Always, baby. Love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our truth. Program Trzeci Polskiego Radia. Miał pod nosem.

them in the eye. Let my people go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Your journey's been etched on your